السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. İlâ âhir âyât. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil azîm ve bârik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhal hayyul kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm ellezî lâ yemûtü ebedâ ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Muhterem dinleyenlerimiz, geçen hafta burada canlı yayında sohbet edeceğiz derken soluğu hastanede aldık. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor: Estaizu billah ve ma tedri nefsüm ma zâ teksibu gada. Yarın ne yapacağını, ne kazanacağını kimse bilemez. Bu gayba girer. Onun için inşallah, Allah dilerse demeyi Rabbim bize öğretiyor, emrediyor. Artık inşallah demeyi mi unuttuk? Veyahut Rabbimiz böyle mi takdir etti? Tabii ki böyle takdir ettiği kesindir. Ama biz buraya geleceğiz diye efendim tefsire çıkacağız, oradan buraya geleceğiz derken tabii bir ağır iltihap, kanda iltihap artması neticesinde sıtmalı bir ateş bizi tuttu ve konuşacak bir hal kalmadı, ders çalışacak bir hal kalmadı ve böylece iki gün kadar hastanede kaldıktan sonra çıktık. Ama yine de dualarınızı bekliyoruz. Çünkü yüksek bir iltihapla karşı karşıya olmamız hasebiyle şekerimiz ve diğer hastalıklarımız da bundan etkileniyor. Ve onu da işte indirmek üzere bazı tedavilere başvurduk. İnşallahurrahman. Rabbimiz dualarınız bereketiyle bizlere şifa İhsan eder, dinine hizmet yolunda harcayacak sıhhat ve afiyetli ömürler ikram eder. Amin. Tabii bu iki hafta içerisinde bazı ilaçlar alıyoruz, bazı önerilere uyuyoruz. Bunlardan biri de yorulmamak diye doktor tarafından yorulmamamız tembih edildi. Bu da tabii elde değil ama bak 7-8 saat tefsir çalışmasından çıktım, buraya geldim. Dolayısıyla hakikaten yorgun oluyorum. Çünkü Ruhul Furkan tefsirinin 13. cildini hazırlıyoruz. İnşallah sizlere hizmete devam edecek. Tefsir Allah Teala Hazretleri tamamı erdirecek diye gayret ediyoruz inşallah. Ancak sizlerle de hasbihal etmeden olmaz, dertleşmeden olmaz. Gelişen olaylar karşısında istişare etmeden, görüş alışverişi etmeden olmaz. Bu itibarla bu gece de kısa da olsa kendimizi yormamaya gayret ederek sizlerle birkaç kelam edelim. Evvela memleketimizin içinde bulunduğu terör belası ve bu askerlere, polislere saldıran eşkıya sürüsünün memleketimize ve milletimize getirdiği huzursuzluk, sıkıntı, bunalım, güvensizlik ve şehit ailelerinin acısı ve bu acıyı paylaşan tüm millet şu anda Allah'ımızın ayetlerini ve Habib'in hadis-i şeriflerini dinlemeye en ziyade muhtaç olduğumuz zamandır. Millet olarak. Bu millet bu gibi dertlerle defaat ile karşılaşmıştır. Her seferinde Allah'ın yardımıyla, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yardımıyla, ki Çanakkale derslerini dinliyorsunuz. Rahmetli Bayram hocamızın radyomuzda bu usta konuşması olmuştur. Diğer konuşmacıların nakillerini duyuyorsunuz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Çanakkale'de nasıl yardıma geldiğini ve nasıl mevzileri gezdiğini, nasıl manevi ordular indiğini dinliyorsunuz. Hakikaten dünyada tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir zafer olmuştur. Bu itibarla maneviyat bu işin ruhudur. Tabii ordumuz, askeriyemiz, emniyet güçlerimiz, polis teşkilatımız hakikaten en modern tecihizat ile mücehhezdirler ve en iyi şekilde eğitim vermektedirler, almaktadırlar. Buna kaniiz, buna bir itirazımız olmadığı gibi zerre kadar şüphemiz de yoktur. Bu milletin evlatları çalışkandır ve vazifesini bilen insanlardır. Ancak zahiri orduyla birlikte manevi ordu da ihmal edilmemelidir ki onlar da Allah'ın zikriyle, fikriyle, duasıyla meşgul olanlardır. Bu iki cenah, kanat birleştiği zaman tayaran, yani zafere uçuş müyesser olur, kolayca elde edilir. Tarihimizdeki geçmiş örneklere bakıldığı zaman son İstiklal Savaşı'dır. İstiklal Savaşı'nda da yine ulemanın rolü, Allah dostlarının rolleri, duaların himmeti, vaizlerin, nasihatlerin, efendim, camilerde, mescitlerde, meydanlarda insanları uyarması, ikazları ne kadar tesirli olduğu tarihi bir gerçektir. Ve vesikalerle önümüzde açıkça görülmektedir. Bu itibarla okuduğumuz ayet-i kerimeler günümüze, gündemimize ışık tutacak mahiyettedir zannediyorum. Bu gibi durumlarda Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu bu ayet-i kerimeleri çok okurlardı. Bunlardan çok vaaz ederlerdi. Biz de onun sünnetine ittiba ederek bu ayet-i kerimelere mana verdikten sonra efendim yurt içinden, yurt dışından şehitlerimizin, asker şehitlerimizin ruhlerine hediye olarak okunan, gönderilen Fatiha-i Şerifler, Yasin-i Şerifler, Kelime-i Tevhid hatimleri, Kur'an hatimleri vesaire, Evrad-ı Ezkar'ın ed'iyeleri yapılacaktır. İnşallah sizlerin de aminleri eşliğinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kabulüne sunulacaktır. Şimdi dinleyelim. Rabbimiz bize hitap ediyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü, ve iman etmiş olan kullar, inanmış olan kimseler, ben size sesleniyorum. Beni bıraktınız, nereye gidiyorsunuz? Her aradığınız benim yanımdadır. Siz beni bırakıp nerede ne arıyorsunuz? Eyebtegûne indevmül izzete fe innel izzete lillâhi cemî'a. Kafirlerin yanında izzet, ululuk, şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki izzet, ululuğun tamamı Allah'a aittir. Şimdi işte Amerika ile dost olalım, İsrail ile dost olalım, ABD, AB derken bakın vaziyete, bakın rezalete, bakın felakete. Arkadan hançerleniyoruz. Bu dost görünen Yahudi Hristiyan İttifakı arkadan bunlara, bu teröristlere silah veriyor. Destek oluyor. Eğitim veriyor. Bunlar senelerce Yunanistan'da eğitilmediler mi? Ondan sonra görüyorsunuz şu Belçika'nın durumunu, değil mi? Orada efendim şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen gençleri nasıl alıyor Belçika polisi? Avrupa Birliği'nin merkezi, başkenti geçinen yerde. Jopluyor efendim onları, hasta edecek derecede, yataktan kalkamayacak derecede çocukların üzerlerine çıkıyorlar, bellerine basıyorlar. Efendim neymiş, sen niye şehitler ölmez, vatan bölünmez dedin? Ya bu ne var bunda, bu suç mu ya? Bayrağımızı yırtıyorlar efendim. Neymiş, burada Türk bayrağı geçmezmiş. Bu ne demek ya? Adam Türktür. Bir Türk'ün bayrağı kendisine her yerde efendim yarar. Kendisi hakkında her yerde geçerlidir. Senin benim bayrağıma hakaret etmeye ne hakkın var? Şu Belçika'da yaşanan olayları izlediniz sanırım. E şimdi Mevla buyuruyor. Siz kafirlerin kapılarında izzet ararken, ululuk ararken, medeniyet ararken, bu vahşilerin, bu yamyamların, bu yabanilerin. Dünyayı kırıp geçirmiş adam bunlar ya. Bütün efendim katliamların sahibi bunlar. Efendim soykırımların sahibi bunlar. Kızılderililere soykırım yaptılar Amerikalılar, İngilizler. Hindistan'da soykırım yaptılar. Afrika'da soykırım yaptılar. Neler yaptı bunlar ya? Milleti köle diye sattılar bunlar. Para için efendim, altın için, maden için, petrol için. Her şeyi göze alırlar bunlar. Dini yok, imanı yok adamın ya. Domuzdan post olmaz, gavurdan dost olmaz. Sana bu kadar okundu ya. Sen hala onun yılbaşısını kutla, onun modasına uy, onu izle, onu gözle. O da sana böyle yapsın. Olacak iş mi? Bak, ey iman etmiş kullar. Siz Allah'a, peygambere, kitaba, ahirete iman etmişsiniz. Şimdi siz iman etmeyenlerle niye dostluk kuruyorsunuz? Onları niye dinliyorsunuz? Onlar sizin karınızı istemez, iyiliğinizi istemez. Ben sizi kendime çağırıyorum. Kur'an'ıma davet ediyorum. Ayetime, dinime çağırıyorum. Eyyuha tembihtir, uyarıdır. Bak, uyuyan adam evi yansa anlamaz. Biz uyutuluyoruz. Uyuşturuluyoruz. Dizilerle, filmlerle, maçlarla, haçlarla uyutuluyoruz, uyuşturuluyoruz. Orada o kadar. Şehidimiz ana ocağına ateş düşüyor. Şehitlerimiz geliyor. Millet kan ağlıyor. Efendim bu taraftan filmler, programlar, millet göbek atıyor. Bu olacak iş midir ya? Ondan sonra bu haberler, şehit haberleri yasaklansınmış. Niye yasaklansın? Niye gösterilmesinmiş? Niye gösterilmesin? Milletin morali bozulmasın. Niye morali bozulmasın? Bozulsun. El müminune kel cesedil vahid. Resulullah buyurdu, inananlar tek vücut gibidir. Bir uzvu sıtmaya tutulan hastalananın vücudun diğer uzuvları da uykusuz kalır. Onlar da sıtmaya tutulur. Feydeşçeke min uzvun teda'a lehu sairul cesedi bisseheri vel humma. Bukhari hadisinde. Şimdi bacağı ağrıyanın başına uyku girer mi? Başı ağrıyanın bacağına uyku girer mi? Bir uzvu şikayetlenenin, arızalananın, değil mi? Bir kulak ağrısı adam uyutmuyor. Bir diş ağrısı adam uyutmuyor. Ne ağrılar var? Bir karın ağrısı adam uyutmuyor. Bir uzvu şikayetlenenin diyor, vücudunun diğer bölgeleri, uzuvları da, ya sen ağrıyorsan ağrı canım, ben keyfime bakacağım, ben yatıp uyuyacağım diyebilir mi? Nasıl onun çektiği sıtmaya, efendim sarsıntıya diğer uzuv da iştirak ediyor? Nasıl bir uzvun ağrısından dolayı uykusuz kalmasına diğer bütün beden iştirak ediyor, o da uykusuz kalıyorsa, müminler tek ceset gibidir. Bu nasıl olacak? 12 şehit. Dün yine evvelsi gün 4 şehit. Devamlı şehit veriliyor ya. Bu kadar insan üzülüyor. Bu kadar insanın akrabası, yakını, bütün milletin evladı bunlar. Senin benim çocuğum da olabilir. Ondan sonra senin benim çocuğumdan ne farkı var bu yavrularımızın? Bunlar Allah için, din için, vatan için, bayrak için, kutsallarımız için orada şehit oluyorlar. Sınır muhafazasında. Ne büyük ibadet, ne büyük fazilet. İçerisinde şehadet şerefine erişiyorlar. Şimdi onların acısını nasıl hepimiz hissetmeyeceğiz? Nasıl onların evi uykusuz kalırken, ağlarken bizim evde biz uyuyacağız, güleceğiz? Bu imandan mıdır? Bu Müslümanlık mıdır? Ondan sonra nedir bu eğlence programları, kırıla gidiyor ya? İnsanda biraz ar olur, haya olur. El haya minel iman, utanmak imandandır ya. İnsan komşusu ağlarken güler mi ya? Komşusu açken tok yatar mı? Şimdi bu kadar, bu memleket bir bütün halinde. Bu kadar evler, ocaklar kan ağlarken sen efendim nasıl böyle arsız, hayasız programları seyredeceksin? Keyif edeceksin. Fuzuli fuzuli işler. Arada da bir efendim şehitlerin ruhuna göre işte biz de şehitleri anıyoruz, manıyoruz. Laflarını da ediyorlar. Ondan sonra da efendim vur patlasın, çal oynasın. Kimle alay ediyorsunuz? Kimle dalga geçiyorsunuz? Bu millet bunu yer mi yutar mı? Bu millet saf mı ya? Ne yapmak istiyorsunuz? Bak, uyutuluyoruz, uyuşturuluyoruz. Kimi filmlere tutulmuş, kimi dizilere tutulmuş, kimi maça tutulmuş. Herkes bir hobilere tutulmuş. Kimi bilgisayar başından kalkmıyor, kimi internet, gençlerimiz böyle perişan edilmiş. Ne olacak? Bu kadar insanın şehadeti hissedilmesin, fark edilmesin, ne olursa olsun. Bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsun. Neme lazımcılık? İslam'da var mı bu ya? İslam şuuru verilmesi lazım bu millete. İman şuuru verilmesi lazım. Bu şuur verilmedikten sonra bu tepkiyi, bu etkiyi bekleyemezsin. Bu tesirlenmeyi gözleyemezsin. Çünkü yok bir şey. Altyapı yok. Bu imandan gelir. Gavura itaat etmemek, kafire bel bağlamamak, kafire res çekebilmek, düşmana boyun eğmemek imandan gelir. İnsan ahirete inanacak, öldükten sonraya inanacak. Şehitlerin derecesine inanacak. Bu derecelere inandığı zaman işte onun önünde duramazsın. Bundan dolayı Mevla bizi uyarıyor. Bak uyumayın. Ben sizi uyandırıyorum. Evi yananın uykuda olduğu zaman haberi olmaz. Ancak uyanırsa, yangını görürse, dumandan etkilenirse kaçar. Canını zor kurtarır ya kurtarır ya kurtaramaz. Ama uykudaysa uykuda yanar da haberi olmaz. Ölür haberi olmaz. Ölüp de haberi olmaz mı canım da? Ne demek istiyorum? Yani kendini kurtaramaz demek istiyorum. Onun için uyanık adam ta uzaktaki dumanı görüyor, uyuyan adam yanındaki dumanı görmüyor. Mevla buyuruyor, bu gaflet uykusundan uyanın. Ellezine amenu, ey inanmış kullar, siz Allah'a ahirete inanmışsınız, ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum. Ben sizin dostunuzum, yarınızım, yardımcınızım. Sizi Müslüman memleketine yarattım, Müslüman ana babalardan yarattım. Bak bu kadar dünyanın gavuru sizi işgal etmeye, istila etmeye saldırdıklarında İstiklal Savaşı'ndaki o gazilerle, şehitlerle ne yaptım? Size İslam vatanını yeniden kurtardım, teslim ettim. Şimdi yine gaflete düştünüz. İstiklal Savaşı'nın ne uğurda, ne niyetlerle, ne zorluklar, ne şartlar altında verildiğini unuttunuz. Rahatlık, keyif battı size. Ya bir şeyler elde ettiniz. Modern aletlerden istifade ettiniz. Teknolojinin nimetlerinden istifade ettiniz. Şimdi tuzum kuru tıkırım yerinde, düzenin bozulmasın. Var mı öyle şey? Sen böyle yaparsan kafir durmuyor. Oradan kışkırtıyor eşkıyayı, teröristi, bilmem neyi. Ne dertleri var kendileri de anlamış değil. Ne uğurda. Efendim çarpışıyorlar, savaşıyorlar. Şeytan uğrunda. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda cihad ediyorlar. İşte bizim Müslüman Türk ordusu Allah yolunda. Şu vatanda ezanlar okunuyor. Bu kadar namazlar kılınıyor. Bu kadar Kur'an kurslarında Kur'an öğretiliyor. Herkes namusunu muhafaza ediyor. Örtünüyor, kapanıyor. İslam yaşanıyor. Bu askerde, bu poliste ne yapıyor? Bunların huzurunu, güvenini herkesin sağlamak üzere efendim savaşıyor. Aksi takdirde namus mu kalır? Bak Irak'ta ne oldu? İşgalciler ne yaptı milletin namusuna tecavüz ettiler? Milletin gözü önünde, çoluğun çocuğun gözü önünde, kocasının gözü önünde. Ne gavurluk yaptılar? Amerikan gavurundan ne insaf bekliyorsun? اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Kafirler de şeytan yolunda savaşıyorlar. Ermenilere hizmet etmek için. Büyük İsrail projesine, Büyük Orta Doğu projesine, Yahudi'ye hizmet etmek için. Çoğunun cesedini de bulamıyorsun. Türk askeri gebertiyor onları, hemen alıyorlar, leşlerini de götürüyorlar. Birkaç tane yakalanan da baklar, sünnetsiz kabuklu çıktı. Ne arar bunlarda din iman? Fekatilü evliya şeytan. Mevla buyuruyor, şeytanın dostlarıyla savaşın. Bunlar şeytan dostlarıdır ya. Rahman'ın düşmanlarıdır bunlar ya. Filiz gibi delikanlılara, Müslüman çocuklara, askerlere. Ne sen efendim mayın kuruyorsun, tuzak kuruyorsun, saldırıyorsun, bilmem kurşun atıyorsun sen ya. Şeytanla birleşiyorsun. Şeytanın taraftarlarıyla birleşiyorsun. Ya. İnne keyde şeytani kâne zayıfa. Şeytanın hilesi zayıf olmuştur. İnşallah tutmayacak. tutmayacak ama biz de Rabbimizin sözünü tutalım da bu hile tutmasın. Nereden geldi bu bela? Bu kaynağını bulmadan tedavi olur mu? Derdini teşhis etmeden ilacı olur mu? Bak Mevlana buyuruyor. İn tuti'u ferikan minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilmiş olan Yahudilerden ve Hristiyanlardan öyle fırkalar vardır ki, öyle gruplar vardır ki, onların işleri efendim masa başında oturmak. 100 yıl sonra efendim haritalar şöyle değişecek, 200 yıl sonra böyle değişecek, büyük İsrail şöyle kurulacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, şu vatan bölünecek, Irak 3'e bölünecek, Türkiye şöyle olacak, şurası böyle olacak. Bunlar böyle adamlar ya. Haritaları ta Amerika'da, genel kurmaylarında Amerika'nın haritaları gösteriliyor. Türkiye'nin bile efendim Diyarbakır'ına kadar, Urfa'sına kadar haritaları bölmüşler. Bunlar görünüyor, gösteriliyor haberlerde ya. Daha bunun ne dostluğunu arıyorsun sen? Efendim bir dinleyeyim bakayım ne diyor. Ya neyini dinliyorsun? Düşman sözü dinleyen iflah etmez. Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. La yuldehul müminu min cuhrim merrati. Bu kaçıncı defa aynı delikten ısırılıyoruz ya? Bu gavurların bize yaptığı yetmedi mi? Siz Yahudi Hristiyanlara uyarsanız, onları dinlerseniz, siz silah yapmayın biz size veririz. Siz uçak yapmayın biz size veririz. Siz şunu yapmayın, siz petrol aramayın, siz altın çıkarmayın, siz şunu yapmayın, siz bunu yapmayın. Gelişmeyin, ilerlemeyin, şöyle olmayın, böyle olmayın. E bu nedir ya? Biz özgür değil miyiz? Biz hür müstakil değil miyiz ya? Bir mahalle kadar hükmümüz yok. Bu nedir? Eğer siz onların sözlerini dinlerseniz, ya onlar sizi şarkılarla, türkülerle, filmlerle, oyunlarla, eğlencelerle, namazdan geri koyarlar, oruçtan geri koyarlar, zikirden geri koyarlar, Allah'ı hatırlamaktan geri koyarlar. Bu sefer kendi karını da düşünemezsin. Allah'ını zikretmeyene Allah kendi kendini unutturur. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine nesullaha fensahum enfusahum. Ey iman etmiş kullar, sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendilerini unutturdu. İnsan kendi karını unutur. Ya? O zaman zararına imza atar, karından kaçar. Belayı bulur. Bunlar hep ayet. Kur'an niçin indi? Mezarlıkta okunsun diye mi indi? Mezarlıkta da okunsa sevabı faydası ulaşır ama bize indi işte baksana bugünümüze aydınlık getiriyor. Bunlara itaat ederseniz, bunları dinlerseniz bunlar size şarkı, türkü, oyun, film, maç, nenni bilmem ne öbür taraftan vatanınızı böldürmeye, gücünüzü zayıflatmaya, birliğinizi, dirliğinizi bozmaya ne planlar kurarlar? Yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Daha da kötüsü, sizi imanınızdan sonra kafirler haline çevirirler, dinden çıkarırlar, gavur ederler. Misyonerlik bir yandan durmuyor. Faaliyet, faaliyet, faaliyet. Yok efendim Trabzon tarafı Pontus olacak, yok şu taraf şöyle olacak, bu taraf böyle olacak. Adamlar Malatya'sından tut, Elazığ'ından her tarafında bakıyorsun misyoner faaliyetleri bilmem ne. Ya bunlar dinlendirmiyor. İşte özgürlük var bilmem ne var. Onlar da istediğini yapsın. E yapsın bakalım ondan sonra. Ne yapacaklar? Bunlar ajanlık yapıyor. Bunlar casusluk yapıyor. Halkın nabzını yokluyor. Bunlar bu teröristlere, bunları destekleyen güçlere bu misyoner faaliyetleri destek sağlıyor. Ondan sonra kapıyı açacaklar. Buyur gir içeri. Türk milleti İslam'la birlikte kaç kıtaya hakim olmuş, çağlar açmış, çağlar kapatmış aziz bir millettir. Bu izzet İslam'dan geliyor. Çünkü Kur'an'da innemel izzetu Mevla buyuruyor. Felillahil izzetu veli rasuli velil müminin. Ululuk, izzet, şeref. Başta Allah'ın hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Sonra peygamberin hakkıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bütün din ve kutsalların bize ulaşmasında elçi odur. Sonra inananlarındır diyor. İşte bu müminlik vasfı. Elhamdülillah Türk milleti İslam'a savaşla girmemiştir. İslam'ı kendileri beğenmiştir, benimsemiştir, tercih etmiştir. Ve böylece İslam ile şereflendikten sonra çok büyük fütuhatlar kazanmışlardır. Böyle kıymetli bir millet ya. Tabii ki bunları, bu milleti dininden, diyanetinden, ibadetinden, taatinden soyutlamak, soğutmak istiyorlar. Çünkü ancak o zaman yurtlarını işgal edebilirler. Bunlar Müslüman kaldıkça bunlar vatanı, bir toprağını, bir karış toprağını satmaz. Canını vermeden, şehit olmadan da çiğnetmez. Bunu biliyorlar. Onun için bunları dinden, imandan uzaklaştıralım, soğutalım, soğutalım. Ondan sonra sen de bendensin, ben de sendenim, hep birbirimizdeniz. Kardeşiz, özgürlük, diyalog, miyalog derken ya Hristiyan, Yahudi, papaz, haham, hoca hepsi bir bilmem ne. Bırakın bu zırvaları, bu safsataları. Memleketi perişan edeceksiniz. Dinlemeyin bu kafirleri ya. Sizi de imanınızdan sonra kafirlere çevirirler. Mevla buyuruyor. Bu ayetin iniş sebebi ne? İniş sebebini anlamadın, ayeti anlayamazsın. İniş sebebi Medine-i Münevvere'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşriflerinden önce Medine halkı Evs ve Hazreç olmak üzere iki kabileden müteşekkildi. Bunların arasında 120 seneye uzanan kan davaları, namus davaları var idi. Ama İslam'ın gelmesiyle bunlar ne oldular? Kardeş oldular. Ve birbirleriyle kaynaştılar. Bütün aralarındaki davaları, hasımlıkları, husumetleri bir tarafa koydular. İslam kardeşliğiyle kardeş oldular. Bu kardeşlik neticesi bir yerde oturmuşlarken Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenleri bir yerde muhabbet ederlerken onların bu sevgisine ve birbiriyle kaynaşmasına hiç dayanamayan ve bunu hazmedemeyen Şâs İbni Kays isimli yaşlı bir Yahudi onların yanından geçerken onları kışkırtmaya, fitnelendirmeye cesaret edemedi. Fakat bir genç buldu ileride. O gence dedi ki ben sana şu kadar para vereyim. Şu şiirleri kalk şunların arasına git bir kere oku. Başka bir şey istemiyorum. O şiirlerde neydi? Seneler, yıllar evvel Evs ile Hazreç kabilelerinin birbiriyle savaşmaları neticesinde biri kazanmış, biri yenilmiş. Kazanan tarafın lehine şiirler, kaybeden tarafın aleyhine şiirler. Araplar da şiir edebiyat çok zirvede olduğu için bu şiirler tabii eski günleri hatırlatıyor. Galip tarafın tabii koltuklarını kabartıyor. Mağlup tarafın ırzını, haysiyetini, şerefini rencide ediyor. Bu itibarla bu çocuk geldi bu şiirleri hiç lüzumsuz yere, fuzuli yere sebebi yokken okudu. Fakat o adamlar da sus git be, ne okuyorsun bunları, eskide mazide kalmış şeyler demediler. Yeni Müslüman olmuştular. O arada biraz aldanma oldu, gaflet oldu. Neticede efendim birbirlerine ya bak biz o zaman galibiz, biz mağlubuz, biz haklıydık, siz haksızdınız. Siz zalim, zulüm yaptınız bize, biz şöyle olduk, siz böyle yaptınız falan derken birbirleriyle kardeş kardeşi kaynaşan adamlar birden kavgaya kalkıştılar. O kadar kavga ilerledi ki silaha davranın diyemeye başladılar. İç savaş çıkacak Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasında. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber ulaştı. Daha Resulullah'a bu haber ulaşmadan Cebrail aleyhisselam ulaştı. Ve bu ayet-i kerimeleri indirdi. Ey iman edenler, kafirlerden bir gruba uyarsanız işte nedir? O şiiri dinlediniz. Niye o şiirleri dinlediniz? Dinledin mi ne oldunuz? Etkilendiniz. Etkilenince ne oldu? Birbirlerinize karşı kin ve nefretleriniz tazelendi, gelişti. Bunun üzerine ne yaptınız? Birbirinize daldınız. Şimdi bunun neticesi nereye gider? İmansızlığa gider. Bu yakışır mı size? Demek ki kafirin sözünü dinlemeyeceksin. Bir şiirini, şarkısını, bilmem nesini bile dinlemekten insanlar ne kadar zarar görüyor. İşte böyle fitneci, neşriyatı, tahrikçi yayınları, ırkçı yayınları ondan sonra. Milletimizin, Müslüman Türk milletinin arasında nifak tohumu saçmak isteyenlerin yayınları, bunların işte programları, filmleri, bilmem neleri, bunlar hepsi bela. Bunlar ne yapıyor? Zamanla bir kültür emperyalizmi oluşturuyor ve yeni yetişen nesil efendim bu duygulardan yoksun ve mahrum olarak Allah muhafaza buyursun. Yani vatan sevgisi ne demek? Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Bayrak sevgisi ne demek? Efendim, ezan sevgisi ne demek? Asker polis sevgisi ne demek? Öyle ya. Sen bunları lüzumsuz gösterirsen, fuzuli gösterirsen, hatta düşman gibi gösterirsen, bu gibi yayınlar yapılırsa bilmem ne, ne olacak? İnsanlar kutsallarını kaybedecekler. Ondan sonra duygularını yitirecekler. Ondan sonra kim gelmiş kim gitmiş. Bana ne? Ve keyfe tekfurûne ventum. Tütle aleykum âyâtullâhi ve fîkum rasûlü. Başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri Kur'an okunuyor. İçinizde de Muhammed Mustafa gibi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem en büyük peygamber bulunuyor. Size yakışır mı? Siz nasıl inkar edersiniz diyor. Halbuki sahabe kafir olmadı. Orada bir şey de inkar etmediler. Helal haram demediler, haram helal demediler. Bir kavga çıkardılar. Ama Mevla bunu kafirlik sayıyor. Neden? Çünkü iç savaş, Müslümanların birbirini vurması, birbirine silah çekmesi, bu çok büyük bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bize silah doğrultan bizden değildir. Bize demiri, süngüyü, kılıcı, mızrağı çeviren bizden değildir. Sen nasıl bu vatanın, bu milletin askerine, polisine silah çekiyorsun ya? Bu olacak iş midir? Tabii bu kafirlikle sonuçlanır. İşte iç kargaşalar, iç savaşlar, bu fitneler, bunlar insanı dinden imandan eder. Zaten dünya elinden gider, ahireti de kaybettin kafir olarak öldüğün zaman, ebedi cehennemde yanmak, hiç çıkmamak üzere. Kim dayanabilir o ateşe ya? Niye bunu göze alıyorsun ya? Ne istiyorsun da bulamıyorsun, ne arıyorsun da bulamıyorsun ya bu memlekette? Türk-Kürt ayrımı ben hiç görmedim ya, bu yaşa geldim. Kürdünden de İçişleri Bakanı oldu, Başbakanı oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Şu şundu, şu kökendendir, bu kökendendir, şu Lazdır, şu Çerkez'dir, şu Kürt'tür. Hiç böyle bir şey olmadı ya. Herkes yiyor, içiyor, kazanıyor, gidiyor. Efendim, Güneydoğu'nun köyleri mahrumiyetmiş. E bizim Karadeniz'in öyle köyleri var, daha mahrumiyet canım. Ne yapalım şimdi? Sabredeceğiz ya. Allah Allah. Nereden uydurdunuz bunu? Çalışacaksın, gayret edeceksin. Hiç efendim eşkıyalık yapılır mı ya? Teröristlere katılınır mı? Teröristlere uyulur mu? Bunlar Ermeni'ye hizmet ediyor, Yahudi'ye hizmet ediyor bunlar. Niye anlamıyorsun? Uydun bir sürüye gidiyorsun. Bu hangi sürüdür? Niye bakmıyorsun? Otlağa mı gidiyor, mezbahaya mı gidiyor? Ya boğazlanacaksın, haberin yok senin. Hiç teröre fırsat verilir mi, malzeme verilir mi ya? Eşkıyalığa ne lüzum var? Memlekette hürriyet var, emniyet var. Bunu bozmak isteyenin efendim dinden imandan ne alakası var? Kur'an aramızda duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle ayrıldı ama ruhaniyetiyle aramızda bulunuyor. Hadis-i şerifleri aramızda duruyor. El-ulema varasetü'l-enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir, vekilleridir. Onlar aramızda bulunuyor. Onlar bize hakikatleri beyan ediyor. Biz laf dinleyelim. Ve men ya'tasım billahi fekad hüdye ilâ sırâtı mustakîm. Kim Allah'a sarılır, Kur'an'a sarılır, Allah'ın gösterdiği yol birlik, beraberlik yoludur. İşte o dost doğru yola iletilmiştir ki sonu cennete çıkar. İki günlük dünya, öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Gidiyoruz ahirete, her gün binlerce insan üzerine toprak örtülüyor ya. Neyi paylaşamıyoruz, neyi bölüşemiyoruz, neyin üzerinde kavga ediyoruz ya. Şu cennet gibi vatanda ahiretimizi kazanalım. Dünya vatanımız da cennet olsun, ahiretimiz de cennet olsun. Namazımızı kılalım, ibadetimizi yapalım canım. Allah kimini zengin eder, kimini fakir eder. Birini biriyle imtihan eder. Bu şimdi, bu Allah'ın kaderidir. Güneydoğu'dan öyle vatandaşlarımız var ki, efendim, o kadar zengindirler ki ne yapalım? Allah çok versin, Allah hayırlısını versin, helalından versin. Allah mübarek etsin. Adam Karadeniz'de olur, Anadolu'lu olur, Ege'li olur, Trakya'lı olur, fakir olur, öbürü Güneydoğu olur, zengin olur. Burada bunlarda ayrım yok. Bu Allah'ın kazasıdır, kaderidir. E buradan biri zengin olur, oradan biri fakir olur. Bunlar olur ya. Bunda ne alakası var? Bu devletin bunda bir kastı mı var canım? Suikastı mı var? Yok. Bu kadar fabrikalar açıldı oralarda da. Bu kadar ev yatırımlar yapıldı senelerdir. Bunlar hep takip ediliyor, izleniliyor. Gayret edilecek, çalışılacak. Ama bir takım akılsızlar kalkıp da Ermeni'nin, Yahudi'nin projesine alet olursa Türk milleti ne yapsın buna? Ne yapacağını biliyor. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha hakka tukati. Ey iman etmiş kullar, Allah'tan hakkıyla sakının. Nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ancak Müslüman olarak ölün. Benim huzuruma İslam'dan başka bir dinle gelmeyin. Yakarım çıranızı. Ebedi cehennemde yakarım sizi. Ben size İslam'ı gönderdim. Niye İslam'dan ayrılıyorsunuz ya? E cemaattan ayrılan nedir? Şu milletin evlatlarından ayrılan nereye ayrılıyor? Nereye ayrılıyor? Burada bu millet İslam üzere elhamdülillah yaşayan bir toplum var. Niye ayrılıyorsun bundan? Ve'tasımû bihablillâhi cemî'â. Allah'ın ipi Hazreti Kur'an'dır. O ipe hep birlikte sarılın. Sımsıkı sarılın. Çukura düştünüz, kuyuya düştünüz. Sizi çıkartmak için Allah Teala ip indirdi. Kur'an indirdi. El Kur'an hamlullah el metin. Sağlam ip, esnemez ip, kopmaz ip. Ve zikrul hakim. Hikmetlerle dolu öğüt. Ve sıratul müstakim. Dost doğru yol, doğru cennete çıkar. Bu ayetleri bunun okunsun diye, amel edilsin diye indirildi ya. Buna sarılın. Sarılın demek, al Kur'an'ı sarıl bağrına. Bas on sonra başına koy. Tamam, onu da yapacaksın. O da hürmettendir ama bu yeterli olmaz. Ya ne buyuruyor? Ne emrediyor tutacaksın. Ne yasak ediyor sakınacaksın. Sen kafirlerden gelen esintilere ne kapılıyorsun? ABD'ymiş, AB'ymiş, onların propagandalarına ne kanıyorsun? Sen onların modalarına ne uyuyorsun? Öküzün altında buzak arıyorsun. İzzetsiz şerefsiz adamların izinde şeref haysiyet mi arıyorsun? Bilmiyor musun ki izzet şeref Allah'ın kapısındadır? Allah da vatanı müdafaa ile emretmiştir. Sen niye bu emri tutmuyorsun? Sen bunu tutacaksın. Sen buna bak. وَلَا تَفَرَّقُوا Kur'an'dan da ayrılmayın. Dininizden de ayrılmayın. Birbirinizden de ayrılmayın. مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا Kim bölücülük yapar, kim ayrımcılık yapar, kim ırkçılık yapar, o bizden değildir buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu Türk kimliği adı altında bir ulus teşekkül etmiştir. Bu Türk kimliği adı altında da Türkiye devleti kurulmuş. Bu devletin vatandaşları olarak farklı ırklardan insanlar gelebilir. Ama bu farklılıklar bizi birbirimizden ayırmamalıdır. Bir farklılık nedeniyle efendim bu milletin istiklal savaşı vererek kurdukları şu devlete karşı efendim savaşmaya kalkarsan bölücülük yapıyorsun demektir. Bölücülük yapan bizden değildir. Vezkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın nimetini hatırlasanıza. Evsle Hazret kabilesine hatırlatmada bulunuyor. İzkuntum a'da'en fe'ellefe beyni kulubikum. Fe'asbahtum bi ni'meti ihvana. Siz birbirinize düşman idiniz. 120 seneye varan kan davaları gütmekteydiniz. Sonra Allah kalplerinizin arasını birleştirdi. Allah'ın nimetiyle kardeş oldunuz. Bak Çanakkale'ye gidiyoruz. Ben de ziyaret ettim. Orada Güneydoğu kökenli nice vatandaşlarımız var. Halep'ten beri var, Arap vatandaşımız var, Kürt kökenli vatandaşımız var, Çerkez kökenli vatandaşımız var, Laz kökenli vatandaşımız var. Hepsi Çanakkale'de Allah için, din için, vatan için, bayrak için yedi düvelle savaştılar. Dünyanın gavuruna meydan okudular, hepsini püskürttüler ya, boğaza gömdüler ya. Allah sizi kardeş etti, kalpleriniz arasını birleştirdi, kardeş oldunuz. Şimdi nedir bir iki fitne çıkmış efendim? Bunlara kulak veriyorsunuz, bu propagandalara uyarak bölücülük yapıyorsunuz, bölücülük yapanlara kulak veriyorsunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْكَدَكُمْ مِنَا Siz ateş çukurunun, cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. İslam'dan evvel, Kur'an'dan evvel. Düşseydiniz cehennemin dibini boylamıştınız. Allah sizi İslam ipiyle çekti, çıkardı kuyudan. Sizi çukurun ağzından selamete erdirdi. فَاَنْكَدَكُمْ مِنَا Kurtaran Allah. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ İşte Allah ayetlerini böyle açıklıyor. Ola ki hidayete eresiniz. Onun için vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr ve murun bil ma'ruf ve yenhevun ani'l munkeri ve ulaike humul muflihun. İçinizden bir cemaat yetiştirin. Hayra davet etsinler, dine davet etsinler, birliğe beraberliğe davet etsinler. İyiliği emretsinler. Allah'ın ipine sarılmayı, Kur'an'a sarılmayı, birliği, bütünlüğü, beraberliği, ülül emre itaati emretsinler. Kötülükten ne yetsinler? Bölücülükten, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, teröristlikten, canlı bomba olmaktan, kendini patlatmaktan, intihar etmekten, adam öldürmekten, emniyet güçlerine, askere, polise silah çekmekten, bunlar en büyük haramlar. Bunlardan insanları alıkoyacak, ayet okuyacak, hadis okuyacak, martuval okumayacak. Adam bir makama gelmiş, din adına, diyanet adına yetkili olmuş, konuşuyor. Bir ayet yok, bir hadis yok ya. Ya bu millet seni böyle dinlemez ki, sen bir üniversitenin üyesi gibi, profesör gibi, doçent gibi konuşup duruyorsun. Bu millete tesir eden Allah kelamıdır, ayettir, hadistir. Ayet okuyacaksın, hadis okuyacaksın, milleti tenvir edeceksin, aydınlatacaksın. Sen de efendim başkası gibi konuşursan, bu din adına konuşan kalmadı ki o zaman. Yetkili adam din adına konuşmuyor. Din adına konuşan, gâle Allah, gâle Resulullah. Allah şöyle buyurdu, peygamber böyle buyurdu diye ayet hadis okuyarak konuşursa bu milleti etkiler. Din adına konuşan adam, efendim böyle edebiyat yapayım diye laf gevelerse, ayetsiz, hadissiz, hiç tesiri olmaz. Bu kadar ayet hadis var adam öldürmenin haramlığı hakkında, terörün kötülüğü hakkında. Allah peygambere harp ilan edenler, yeryüzünde fesat çıkaranların cezaları hakkında Maide suresinde. Bunlar benim şimdi vaktim yetmez. O zaman bu ilim ehli cemaat yetiştirilsin. Yetişmiş olanlara sahip çıkılsın. Bunlara düşmanlık edilmesin. Ne lüzum var? Dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Askere dua eden kim? Polise dua eden kim? Gece sabahlara kadar dua eden kim? Milleti bu hususta doğruya ulaştıran kim? Bu dostları düşman ederseniz, düşmanları dost ederseniz, Allah'ın kavrunu dost bilirseniz, hacıları, hocaları, mürteci, irtica sahibi, yobaz diye ilan ederseniz, kopukluk olur, kopukluk. Birliğimiz bozulur, dirliğimiz bozulur. Yapmayalım, bak Allah emrediyor. Böyle cemaatler yetiştirin, dine davet etsin. Nasıl davet edecek? Gazete okuyarak, roman okuyarak dine davet edilmez ki. Ayetten, hadisten haberi olacak. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf bilecek adam. Yoksa ne okuyacak? İyiliği emredecek, kötülükten ne edecek? Maruf nedir? Aklın, dinin kabul ettiği şeyler. Münker nedir? Aklın, dinin reddettiği şeyler. Bunlar kısımları var. Her gün gündeme göre konu yapacak. Bugün gündem terörse bununla ilgili konu çıkaracak. Ancak böyle bir hoca cemaati yetişir ve bunları dinleyen cemaat bunların peşinde gider. Bunlar ancak felaha erer. Onun için dikkat edelim. Yanlış tarifelerle doğruyu bulamayız. Yanlış tedavilerle sıhhat bulamayız. Pansuman tedavileriyle bu iş olmaz. Köklü çözüm istiyorsak, ikide bir terör hortlamasın, ikide bir eşkıyalık olmasın, ikide bir efendim savaş çıkmasın, kavga gürültü çıkmasın, Türkiye iç savaşa sürüklenmesin, dış savaşlardan uzak dursun, vatanının güvenliği içerisinde İslam'ı yaşasın. Bunu istiyorsanız, yetkililer olsun, yetkisizler olsun. Hepimiz vatanın sahibiyiz, hepimiz yetkiliyiz kendimize göre. Herkes bu ayetlerin beyanına uysun, bu vaazları, bu nasihatleri duysun, birbirine duyursun. Hak için konuşanlar bellidir. Fitne yapmayanlar bellidir. Fesat çıkartanlar bellidir. Artık hak batıldan belirmiştir, ayrılmıştır, seçilmiştir. Dost düşman belirmiştir. Bak zor zamanda kim dua ediyor askere, polise? Ya bak bu kadar insanlar fatihalar okudular. Radyomuz bu işe ön ayak oldu. Şu anda ben geldiğimde hala e-mail dolmuş ortalık. En son rakam, yani bana ulaşan, tabii bu arada da epey zaman geçti. 10 milyon. Görüyor musun? 10 milyon. Efendim 27.649 adet Fatiha-i Şerif ve binlerce Yasin-i Şerif. Efendim yüzlerce Hatmi Şerif. Ondan sonra binlerce Kelime-i Tevhid Hatmi Şerifleri ülkemizin dört bir yanından. Ya ta Katar'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan, Tunus'tan, Kanada'dan. Gelin, burada e-mailler var. Bunların hiçbiri hayali hesap değil. Öyle atmasyon tutmasyon şeyler değil. Bak efendim, hepsi burada e-maillerle geliyor. Amerika'dan. Ta ilk bu kampanyaya katılayım diye Fatiha bilmeyen adam, Fatiha öğrenmiş, şehitlerin ruhuna Fatiha okuyayım diye. Şuur vereceksin millete ya. Ona Bingöl'den, Mardin'den, Diyarbakır'dan, bak Doğu'dan, Güneydoğu'dan, bütün şehirlerimizden. Tabii burada ayrım yapalım. Kürt kökenli vatandaşlarımız ekseriyetle teröre destek veren insanlar değillerdir. Dini bütün namazında, abdestinde hiç bu terörü, eşkıyayı sevmeyen insanlardır. Allah onları da bizde, hepimizi birden halas etsin. Hepimiz aynı gemideyiz. Onun için bu fatihaler, efendim, okunmuş dualar bekleniyor. Bu arada bizler duaya başlayalım. İnşallahü Rahman, sizler de aminler diyerek Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın rahmetine mazhar olalım. Bizler o şehitleri hediyelerle anarken Rabbimiz de rahmetiyle hepimizi ansın fazlu keremiyle. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim, sırrına mazhar eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ ve mâ künnâ alnehtediye levlân hedâne Allah. Hamden tayyiben mübareken fî cezîlen cemîlen daimen bidevâmi mülkillâh. La havle ve la kuvvete illa billah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina nebiyina hadina ilallah. Da'ina ilallah. Şefi'ina indallah. Muhammedin Resulillah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve tabi'ine levun bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya alimu ya halimu ya alimu ya azim. La ilahe illa ente ve la ne'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve hedina ve enfiqna ilel hakkı ila tariqin mustaqim. Bi bereketi khatematil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ve'afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختمات القرآن العظيم وألبسنا بخلعة ختمات القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة ختمات القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن العظيم فارحم جميع أمة محمد يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن العظيم ونجنا من النيران بكرامة القرآن العظيم وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن العظيم وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن العظيم يا ذا الإحسان والفضل العظيم اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم فاجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب 10 milyonu aşkın adet okunmuş olan Fatiha-i Şerifeleri binlerce Yasin-i Şerifleri yüzlerce Katm-i Şerifleri ve binlerce kelime-i tevhid katm-i şeriflerini ve dinleyenlerimiz tarafından, dünyanın her tarafından yapılan bütün ed'i-i ezkâr-ı hayriye-i fazl-ı keremle kabule karîn eyleyip, hâsıl-ı necm-i vesibat-ı evvelen biddâ-i hâce-i kâinat şefî'ül husâd, fî yevmül arasâd Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz'in aziz, latîf şerif-ül usâdetlerine thâniyen, bil cümle peygamberân-ı izzân ve resûl-ü fikâm aleyhim salivâtül mennân hadarâtın ervâh-ı tayyibelerine, Âl-i ezvâci tâhirât ümmâtil mü'minîn, Hulefâ-i râşidîn, Ashâb-ı güzîn, Ensâr-ı muhâcirîn, Tâbi'in, tebbi'i tâbi'in, İmmî müctehidîn, müfessirîn, Muhaddithîn, fukahâ, kurrâ, tullâb, huffâz. Ve bil cümle amele-i Kur'an ervâhine. Analarımızdan, babalarımızdan, âbâ, ecdâd, akribâ, teâlukâtımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, irtihal, dâri, bekâ edenlerin ervâhine. Ve kâfe-i ehl-i iman ervâhine ve khâssaten. Evvelsi gün rahmetini ısmarladığımız 4 şehidimizin, ondan evvel rahmeti ilahini ısmarladığımız 12 şehidimizin, ondan evvel rahmeti ilahini ısmarladığımız ya Rabbel alemin binlerce, 10 binlerce şehitlerimizin, gazilerimizin ve İstiklal Savaşı şehitlerinin, gazilerinin, mücahitlerinin ve bu vatanın İslamlaşması ve bu vatanın muhafazası, bölünmemesi, bayrağın inmemesi, ezanın susmaması, namusların muhafazası niyetiyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin şehit düşmüş olan bütün şühedâ-i kiramın ervâh-i tayyibelerine hediye eyledik şu anda. İsal eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Onları bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bu büyük mertebedir, bu şehitlik mertebesidir. Sen onları Bedir şehitlerine, Uhud şehitlerine komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, arkada bıraktıkları, keder dide ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve amal-i salihatle hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Vatanımızı bölmek isteyen, bölücü terör örgütüne fırsat verme ya Rabbi. Umduklarını buldurma ya Rabbi. Korktuklarından kurtarma ya Rabbi. Dağları onlara mezar eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremiyle onlara destek çıkan, silah veren, güç veren, bütün arkalarında ya Rabbi faaliyet gösteren şer odaklarını da darmadağın eyle ya Rabbi. Tefrik-u temzik eyle ya Rabbi. Paramparça eyle ya Rabbel alemin. Dağ arkalarında olan Ermeni güçlerinden, İsrail Yahudi güçlerinden, Hristiyan birliklerinden, onlara silah satanlardan, cephane temin edenlerden, sıhhi malzeme temin edenlerden, ya Rabbel alemin kimler bu teröre destek oluyorlarsa, bu eşkıyaya yardım ediyorlarsa, sen onları da ya Rabbi kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin rüzgarı tersten estir ya Rabbi. Onların aleyhine çevir ya Rabbi. Kazdıkları kuyulara kendilerini düşür ya Rabbi. Hilelerini başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Müslüman Türk ordumuzu her sahada mensur muzaffer eyle. Ya Rabbi şu anda yaptıkları bütün operasyonları muvaffak eyle, başarılı eyle. Operasyonlarda onları muvaffak eyle. Ya Rabbel alemin o dağlarda ya Rabbi, o zor yerlerde, zor şartlarda onlara yardım eyle ya Rabbi. Sen meleklerinle teyit eyle ya Rabbi, dostlarınla destekle. Ya Rabbel alemin isabetler nasip eyle. Mayınlara basmalarından muhafaza eyle. Tuzaklardan onları koru muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin. Sen fazl-ı keriminle ya Rabbel alemin. Yeni doğmuş bebeği korudukları gibi sen onları muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin. Ya Rabbel alemin. İçeride görev yapan yine askerlerimizi, polislerimizi de bu dualara ilhak eyle. Çünkü ya Rabbi canlı bomba patlatmak üzere efendim şehir içlerinde de bunlar faaliyet gösteriyorlar. Her türlü minibüste, arabada, şurada burada arama sırasında her zaman bunlar emniyet güçlerinin karşısına çıkabiliyorlar. Halkın içerisinde bulunabiliyorlar. Bunların şerlerini iptal eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve hayran nasirin. Her şey senin elinde. İnneke alâ kulli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Kabul etmeye layıksın ya Rabbi. Ecdadımızın çok büyük senin katında hürmeti kıymeti var. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ebul Hasan-ı Karkanilerden, Şah-ı Nakşibetlerden, Ahmed-i Yesevilerden. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Alparslanlardan beri gelen Fatih Sultanlar, Yavuz Sultanlar, Kani Sultanlar. Onların şeyhülislamları, onların meşayih, onların hocaları. Bu millet ya Rabbi İslam'a çok hizmet etti. 1000 seneyi aşkın zamandır. Ya Rabbel alemin bu millet İslam'a, Kur'an'a çok büyük hizmet ettiler. Dünyaya senin dinini neşrettiler. Ecdadımızın çok büyük hürmeti var. Sen ecdadımızın, ceddatımızın, kıymetli dedelerimizin, nenelerimizin din için, vatan için çok büyük fedakarlıklar yapmış olan Osman gazilerin, Orhan gazilerin ve şair ya Rabbi İstiklal Savaşı gazilerinin ve şehitlerinin hürmetine fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin bu vatanı kıyamet sabahına kadar İslam vatanı olarak bu millete, Türk milletine bağışla ya Rabbi. Bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen Kehf suresinde buyuruyorsun ya Rabbi, babalarının salahıyla o iki yetim çocuğu korudun, Hızır aleyhisselamı gönderdin, duvarlarını tamir ettirdin. Küçük çocukların haberi bile yokken, Musa aleyhisselam bile bu ilimden habersizken, sen ya Rabbi babalarının iyiliği hürmetine çocukları muhafaza ettiğin gibi biz ne kadar günahkarsak da, kusurluysak da, sen kıymetli ecdadımızın hürmetine bizleri sen muhafaza eyle, kanlarımızı, canlarımızı eşkıyaya haram eyle ya Rabbi. Ya ahirette de cehennem ateşine haram eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri nâr-ı cehennemden azad eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyleyip bütün bu dualara dünyanın neresinden amin diyenler varsa hepsini, hepimizi her türlü saadetlere, dünya ahiret saadetlerine mazhar eyle. Bütün şerlerden, afetlerden muhafaza eyle. Ya çok yakında bu terör güçlerinin dağıldığı ve askerlerimizin muzafferiyetiyle ilgili hayırlı haberler, sevindirici haberler almak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Irak'ı da, Filistin'i de, Keşmir'i de, Çeçenistan'ı da, Doğu Türkistan'ı da, işgalci, zalim, kafir, komünist, fasık, facirlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Onları da halas eyle ya Rabbi. En yakın zamanda İslam vatanlarında Müslümanlara emniyetler, hürriyetler nasip ederek İslam'ı güzelce yaşama imkanları ihsan eyle ya Rabbel alemin. Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle. Birliklerini boz, güçlerini kendi aralarında kullandırttır. Fazl-ı keremle Müslümanları selametle sıyır ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Son olarak şunu duyuralım. Kasr-ı Arifan dergimizin ikinci sayısı çıkmıştır. Çok muhteşem olmuştur. AB ve ABD desteğinde Fatih'in tapusunu iptal girişimi. Çok önemli konular işlenmiştir. İsmail Ağa'daki suikastların perde arkası. Şevket Eygi Beyefendi'den, İsmail Kahraman Beyefendi'den, Ondan sonra daha birçok bu hususta Aytunç Altındağ gibi önemli isimlerin, Patrikhane'nin projelerini çok iyi bilen Suriçin'i de efendim Müslüman cemaatleri rahatsız edip, taciz edip onları oradan çıkartarak Suriçin'de başka projeler hedefleyen, bu şekilde faaliyetler içerisine giren şer odaklarının hileleri, planlarını çok iyi bilen insanlar tarafından kaleme alınmış. Hakikaten çok önemli yazılar. Baş yazılar, suikastlar planlı ve kasıtlı, Fatih'e gizli vaftiz mi, Patrik sosyal pazarlama yapıyor. Hep bunlar başlıklar, Bizans Sarayı 2010'a hazırlanıyor. Bu çok önemli konular. İnsan bunları çok iyi bilmeli, dostunu düşmanını çok iyi bilmeli. Gavur ne işlerle uğraşıyor, Patrikler, hahamlar. Bunları çok iyi bilmek lazım. Bize bir şey olmaz dememek lazım. Bak Filistin'in halini görüyorsunuz. Sattılar sattılar, ondan sonra ne hale geldiler. Şimdi kendi vatanlarında kendileri garipler, gurbette olmaktan beterler. Sürgünden beterler. Onun için Suriçin'i çok iyi muhafaza, İstanbul'u çok iyi muhafaza. Efendim, İstanbul üzerine oynanan oyunları iptal. Onların projesi varsa Rabbimizin de tabii kaderi var, planı var ama bizim de biraz aklımız, fikrimiz, şuurumuz olsun. Fuzuli romanlar, şeyler okuyacağımıza bak, bu kadar ilim adamları burada yazı yazıyor. Kasr-ı Arifan dergisi 2. sayısı. Mutlaka alın, okuyun ve insanları teşvik edin. Abone olmaya, herkese ulaşmaya. Bayram hocamızın konusu işlenmiş. Bak onlar, Hızır Efendi hocamız, Bayram hocamızın suikastla ilgili. Bunları istismar etmek isteyen bazı dergiler var. Bunlara aldanmayın, kapılmayın. Bak Bayram hocamızın oğlu bundan şikayetçi, hakkımı helal etmiyorum diyor. İzinsiz izinsiz resimler, bir şeyler basıyorlar diyor. Mesela ortada çok karışıklık var. Biz size ehli sünnet çizgisinde tahriklerden uzak, fitneden uzak, sadece vatan sevgisi, efendim yurt sevgisi, bilinci verme niyetiyle, güzel niyetlerle çalışmalar yapılıyor. Allah kardeşlerimizin sahini meşgul etsin. Çok gayret ediyorlar. Bak gece gündüz bunlar kolay mı hazırlanıyor? Bu fakir de tabii bu konular o zaman gündemde değildi. Tevessül inkarcılarına teessüf diye bir yazı dizisine başladım. İnşallah devam edeceğim. Bu da çok önemli. Yine bu selefi hareketler, mezhepsizlik hareketleri, efendim ne yapıyor? Resulullah'ın hürmetine isteyenleri, Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerinin yüzü su hürmetine isteyenleri, siz müşriksiniz, gavur oldunuz, yok mezhep yok, yok tasavvuf yok, şu yok, bu yok diyerek Osmanlı ecdadımızdan gelen Türk milletinin büyük birikimleri, büyük kültür hazinelerini yerle bir etmek ve böylece insanları, efendim, dinden gafil olanları tamamen Hristiyanlaştırma projesi. Dindar olanları da ehli sünnet çizgisinden ayırıp, Osmanlı ecdadımızın çizgisinden ayırıp, ya Şia çizgisine, İran Şia çizgisine ya Vehhabi çizgisine çekmek. Bunlar da büyük projeler. Bunlar da bela içinde bela bunlar. Bunlara uyanık olmak lazım. Ya duyarlı olmak lazım. Tevessül inkar edilir mi? Bak kaç kısmı var, çeşitleri var. Hep hadis-i şeriflerde yeri var, delilleri var. Ben de bunları yazdım. Hakikaten çok önemli bilgiler bunlar. Şuurlanmak isteyenler, bilinçlenmek isteyenler, dünyasına ve ahiretine yarayacak ilimlere sahip olmak isteyenlerin adresi Kasr-ı Arifan. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin mübarek mukaddes köyünün adıyla yaşasın inşallah. Ve oradan esintileri sizlerin burunlarına, ruhlarınızın burunlarına ulaştırsın inşallah. Sizler de uyanık olun, şuurlu olun, bilinçli olun. Ne okuyacaksınız, ne okumayacaksınız? Bunlara neye destek çıkacaksınız, neye köstek olacaksınız? Bunları seçin, temiz yapın. Güzel seçimler yapmazsak, bak payımız az kaldı. Artık kaç defa daha aldanmaya payımız yok. Onun için bu dergi inşallah sizlerin de desteğiyle tutunsun, her yere yayılsın, ehli sünnetin sesi duyulsun, bid'at ehlinin, yanlış görüşler aşlayanların kötü fikirleri, karanlıkları defu refu izale olsun inşallah. Sizler de buna yar ve yardımcı olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize Allah'a emanet ederken, kendim için ve bütün hastalar için de dua istirham ederken, tekrar şehitlerimizin ruhları için özellikle fatihalar istiyoruz, buyurun. El Fatiha.